الرحيم طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخ نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه مورزين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويزيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ولا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تاكلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال ولو جئتك بشيء مبين قال فات به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نتمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك ورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشركين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق قد تود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتلوا عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنزلوا لها عاكفين قال هل يسمعونكم استدعون وينفعونكم ويزورون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنما عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي أبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما زلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح قُلْ لَا تَتَّقُوا إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعض الباقين في ذلك الآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما سألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا وغستهم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوا فأهلكناهم إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتدركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هزيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجيني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فلكي ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تفسوا الناس أشياءهم ولا تعصوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوا فأخذهم عذاب يوم الذلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقول هل نحن منذرون فبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغناهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلهًا آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واحفظ جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء ويتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. جزاك الله. سورة الشعراء مكي سورة نبی اسلام ہجرت مکہ کم زمانہ دا کم جوان دا دوران کے نازل شعر ہیں وہ سروختن پہ نزول کے سورت واقعی پس نازل شعر ہیں اور ترتیباً پگشتم دے صورت ارقان پھنسے لگول شعر ہیں سر شعرا پھنسے شعرا خدا دے پرقان پھنسے ربع دوسرا دمک کے سرا مکھ صورت کے استعداد مشرکان و نبی اسلام پر بیان شعا جس وقت تسلی و نبی اسلام تو ابتدا کی دو جو پھنسے رہا دو موجود مخصور کے آخر کی پھنسو پہ کن لزام آخر کے نو دل تداغی مثال دا ہلاکت بیان اور چچا خلاف کرے اگر اللہ اللہ کرے قوم نہ دوپہر تسلائیں تا توائیں درم ربط مخصورت کے آیت نمبر اویا کی ترغیب توبہ تور کرے ہوا چاہ اللہ والا بدلی در کی مدد وے میں مثال صاحب آیت نمبر 46 کے چور علی توبہ ہوئی تھا نو اللہ پاک والا وہ دنیا کے ایمان بدور کروں سرورم مخه صورت کې اول کې ترغیب القرآن او دلته 192 کې وایي انه لتنظر بالعالمین. دا ګور معمول کتاب نه لکه دا رب العالمین کتاب دی. پنځم رب مخه صورت کې نمبر 18 کې د نیکانو پیرانو او مشرکان مریدانو مکارمه بیان شوه. نو په دې صورت کې نمبر 96 کې د مشرکانو پیرانو مشرکان مریدانو مکالمه دی جوړ پسې راغله. شپږم مخکې صورت کې د لفظ دلالت دې صورت کې د وو ګمراهانو قومونو ته باید بیان وي جوړ پسې راغله. امتیازات صورت صورت ممتاز دی په آیت نمبر 18 باندې په مناظر د موسی اسلام فرعون سره په نوي انداز باندې. دوی امتیاز صورت ممتاز دی په آیت نمبر 49 باندې چې ان لکبیرکم الذی علمکم السحر. بل دا نشته. دریم صورت ممتاز دی په 33 آیت باندې فن طلقه پکانه کل فرقن قد تود العظیم. فن طلقه دریا وجوی داری و عیسی بوده ده غر پشنده او دریده. سرورم امتیاتور ممتاز پاید 28 معنی اینکه ابراهیم از نده خپل مختاجه بیان کرده اللہ تا. پینزم امتیاتور ممتاز اکتا بحان می بانی از باد قرآن پر نوی انداز تا. اشپاگر امتیاز آد نبر 214 معنی چوان در اشیر تکل اقربین. مقصد د صورت تسلی نبی اسلام تاور مبالغ تا واقعات او سابقون پیغمبران چې رمت انگو. خلاصه صورت صورت کې تسلی د پاره دوه مسلې راوړي. یو نجات الموحدین او دویم هلاک الجاهدین. اول طریق قرآن ته ورکوي وسره مقصد د صورت بیان کې بیا منکرو ته تخویب ورکوي او زجر کې بیا دلیل عقلی بیا نو آیت نمبر 9 کې دوه صفات دادی یو العزیز یو الرحیم. اشاره دې ته ده چې الله غالب دی ستا لکه څنګه چې نوح علیه السلام دشمنان تباه کړه ستا دشمنان تباه کړي او رحیم دی لکه څنګه چې نوح علیه السلام ابراهیم علیه السلام په دې باندې رحم کړو په تا مو رحم وکړي. دا دوه صفات عزیز او رحیم دا هر واقع په سر سراړي د پاره تسلی. تواسین میم الله پوهی په معنا حروف دې په خپلو باندې تلکات الکتاب المبین دا آیتونه دي د کامل کتاب المبین واضحه بدتی وی ګران دی دې علوم په کار دي خدای وی آسان دی. تسلی د صورت مقصد لعلک باغ نفسک شاید چې ته هلاک خپل ځان اند دوی چې لا یکونو مومن چې نشي دی مومنان ځان مالاکو نو به کی خپل کار وکړي. ان شاء مزید تسلی که چېرې وغواړو مونږه راوبلو په دې باندې یو د اسمان یو نخه وزر نو بگردی سٹون دی اگر نخی تا خکتا تک بچ تو دا خدا از نو کما اما یا تیم میرد میکرم رحمانی انی را اگر دی من کردن تا سپن دی مربان باچان مخدسین تازا مگر روی دی راگی نمو خدا اون کی همیشہ دا سکی گی تماری حپا کی فقط کد دو نکرن دی تقدیب کر دا قرآن وزر چرا بجی دا خبر اخبار دا آگا چود دی پای پر ٹوکا اون کی و دلیل لکھ دی آیا و دلیل لکھ دی پسورت کی ایا نګو دا منکر ځمکې ته تومره ډېر درون کړې مو په کې د هر یو قسم نه تازه ان فی ذلک لا آیا یقین په دې بیان کې خامخا دلیل دی د الله د وحدانیت. وما کان اکثر مومن ان زیات ایمان راوړونکي منونکي نو لعلک باغ نفسک علیکم مومن اکثریت چرم نه منلی نو تړه متنګو وین ربکه کن ربستا خامخا د الله غالب دی ستاسو دشمنانو باندې اور رحیم دے رحم کا ان کے پستاپ مر گرو اور رمبائی واقع دے کر کئی دفار تسلے ودنادا بکا موسا یاد کچھ پر یاد کو نادا یاد کچھ آواز کر رب سا موسا سام انی اتر قوم از ظالمین جوار شا قوم ظالمان تا قوم دا پیرون تا اللہ تکون اول نیرگی دا اللہ نا وی موسا سام ایرہ بزان زیادی کما چیز ما تقریبو کی دی مطلب در وجنہ کی او یادی کو صدری او تنگی کے زمان تھی نا غصر حضر اللہ ولان تو قلیسانی نچلی کے زمان جب آزادا خبر و پوہ نشنو تو آویش کی ویلو وحر اقضتا ملتانی قوہ قولی زمان جب قلعو کے زمان خبر پوشی ولان تو علی قلیسانی نچلی کے جب زمان آزادا تطوالے فارت اللہ حرون اولی کا پیغام حرون علیہ السلام تا ادن ولم علی زمبنو اپا ما باندی دی پیرونیانو زمبون گناه دی دعوه دو گناه دی دا غي خا ان دا غي دا نه ګناه ما کړ دا کار دا ګناه پر دې شرط پکار دي یو دا چې اراده د قتل وی دویم دا چې اسباب د کټو پک یو تماشې یا چاړوي یا چاکو یا بمی یا تماشې او دریم دا چې داری اسلامي نو ذنب و ته په څه په کوم ادبار وې بزامې فرعون دی اوس یو څوک وایي چې موسی ځان ګناه کړو دا هغه فرعون دی د فرعونان په خیال باندې دغه د ګناه دپاره د ګناه کبیر د قتل دپاره درې شرط یو چې اسباب د قتل لکه تماچه باندې ولې په ټوپک یا په چاړه یا په بمې ور دی دویم دا چې اراده د قتل وي د موسی ځان اراده قتل نه خو خلاصې کو ادرن دا چې دار اسلام یا خدا حرب نو څنګه ګناه دی ولم دی وجنا امام راضی مانا کوي مدار وایي دعوه د ګناه ده د هغې په خیال باندې ولم والله یو ذنبونه ادې پاره په ما باندې ګناه دی د هغې په خیال باندې بزام یم فخافا یقتلون یریږم چې ما به وژني نوری مر نه رېده موږ نه رېدو د مر موږ معمولي خلکو دا یریده نه نه ما به وژني نو مسله به پاتې شي د پیغمبرانو سره مشن د مشن غمي چې خدایه مسله به ونه چلیږي نو قال وی الله کله ای چر نه پته به لاړ شي بیا ته زما په آیتونو باندې انا معکم زه تاسو سره مستمعون غوږ کېښودونکی پاتیا پیرون راغله پیرون ته نو وی دواړو انا رسول رب العالمین مونږه رسول مونږه استاد د رب مخلوق ده رسول مفرد راړو انور دغه رسول الله تسنی راوړي نو تیا مفرد راړو مطلب دواړو مشن یو ځکه ان ارتل معنا بن سر او دا راګدګري په دی یو چې خوشي کا پرې موږ ته باندې تر څنګه ته دین بیان کو قال وی وی فرون الم ربک فینا ولیدا اتا وخت نو تر کبه مونږه په کور د فینا یا په بیتنا په کور د مونږه ما شوم واله ولا بسنا موږ نوې پاله ته از موږ ته نوې پاله په خپل کور کې ولیدا ما شوم او وخت تر کبه په کور د مونږه د عمر چند کلونه دغه په کې اسبادی په چې تا مونږه ډوډۍ خوړلې وه او ته مونږه پاس ته ما ته خبرې کوې و فعال ته فعالکه تقلتي او کار دې کړو کار سه هغه فعال ته چې دې کړو وایي نه چې څه کار دې کړو یعنی دغه راولي په اشتباهونه راولي دا رامي سړي کار دی سفه خبرو هغه کار چې کړو هغه کار نو کړه کار نو خلک وایي چې څه لوی کار کړی دی نو په فعال ته کړی دو او کار دې کړو فعال ته پهپال ته کار دی پال د کار سه هغه چې کړی دی وانته مې کار ته د منکر نه نه منې هغه بله موسی علیه السلام دغه کړی او برابرې دی قال وی موسی ته فعال ته کړی مو دا کار اېدن په هغه کې ادم استانه پنه ټیک ده ما اعلان کوم چې کړی مو ټیک شو دوالین په ما د ګمراه نه دی ګوره ښه زه تان دوال په ډېرو مانو راځي دوال په مانه د رکم راځي دولل ماو په لبن اوبه په پایو کې روکې شوې دا چې ګمراه شي اوبه دارنګې شربت الاسما حتی ذل عقلي شراب مې وڅښو زما روک شه عقل مې روک شه دا چې د عقل مې ګمراه شه دا رب وایي ډېرې معنی دا ذل په معنی د د یرم راضی و انا من الناسین زیرون کوم تاسو له خبره خونه مړه ته یاد کړو او کړه مې زه د سور بقره کې انت ذل اقدامات فذكر اهداه عمر اخرى کدی یوی نه یرشی انت ذرا په ماند هیرا ا نور 282 سور بقره درې مې سا درې مې سی پاره په پاره ته مې کوم نو لاره مستاسونه کله چې یاري دم ته چا سی ګنا به مړ کینو په بلی ربی او به ما ته زما حکم پیغمبري او ګور زما د پیغمبرانه و تل کا نعمتون ادا نعمت ګوره چې تیز باری په ما باندې اند دی وجنې ابته به نسراري چې تا غلامان کړو به نسراري تا کتا کړو ډوډۍ خوړلې ده کنه نو زما استاد زما زما خو پلارو زما خو کورو خو تا ظلم کو خلک به وجنې زما مور زه غورم تا کړو لوی شم په سیند کې نو زما استاد ګناه ده اولی ولا هغه د باو خراب کړو وره اول هغه د کرستان ځوار چې موږ ډوډۍ خوړلې موږ کړو هغه روستو کوم کم کې دې د یارو کنه تا وزات کار کړل تب د مړکما او د کړي مې د چې سکه لاس آزاد دي ادا دویم دا نعمت دام وای استاد غو کچر تا ظلم نه کړې ظلم نه کړې نو ما خپل کور کړم پلار مور مې ول تک آی کرم روړې مې خړې په خپل کور کې بېمانه و تیر ک نعمت دا نعمت ګوټه چې تیس بار په ما باندې اند دی وژن دی چې ابا تا تا غلامان کړو بل سر استاد وجو نو قال فرعون فرعون برابر خو فرعون ته پدین تر بدل دی وی فرعون ما رب العالمین ا توګه په لون کې مصر عالمین مراد مصر د مصر په لون کې توګه په مصر په لون کې هدي ما نو قال موسی صلی الله علیه وسلم د اسمانو د زمو کړه آج په مصر کې ا د مصر په دې کراغه خانه د ته د مصر نه په لون کې ان كنت مقن خيار تاسو یقین کوم کې قال وی فرعون وګوره دا دې څه کوي قال وی فرعون لمن خالو اچھا چار چار بیرنا اولاد چمچی اللہ تاس تمہیں تاس وقت نگئی وے وہ گرم مال بیزا تھی کئی تاس پردائی نا نور تلم سے نو قال وی موسیٰ سن رب ستا سے آراب دا مشران ستا تو روما نو دے آغا اللہ دے قال وی فرون ان رسولکم اللہ دیور صلی لکم اللہ مجنون یقین رسول ستا سوا چلے گر شے تاس تا لیوانے دے گرم آتا یو خبر رو دے را پسی شے وے سملی ونه دې غوسه کوي او موسی علیه السلام کله غوسه کوي غوسه چړم مناظر بیا خرابېږي نو قال او موسی سم رد مشرق والا مغرب والا آج به مینځ کې کې کچری تاسو پوښتونکي کا کړ ته خو لیونه ته خو غوې غوې جواب کوي مثلا مو بوزي مشرق مغرب هم زه مار رب دې کور کوي خو کچری تاسو کې اکرې کو غویا نه قال او فرعون غوسه شان لئن اتخذت الهانا كشرتوني ساجدت روا بي زمانا نخام بابا قرد مطادا جيليانا لنس جنن نكنو ايو لأجعلنك من المسجورين دبا جيل كيو قردهم دبا وشي قال وي موسى سام او جئتو كبشي مبين اگر سرات لمي كريتات بدلل خارما سا دلل سوزا في غمبر ما دان خبر نكم قال وي فرم فاتي بي راورا دي لأوخا كشريتا سيرشتون فارقا عصاو اور موسی سان پلاٹھی ناتا بدا اجدہ وخارا خر مار سے جوڑ سا ونہ دا یا دو لاس رائخ کا لاس گریوانا ناتا بدا تک سپین دا پار دا کتن کن قالا ہوئی پیرون لیل ملائی سرداران تا مکہ سور باکر کے قالا ملو مالدار متورو ہوئی کنا وزیدان دلتا ہی دو ہوئی حالتا ما دید آگا جواب کرو چته جن وینا د کړو مله دا خو یلی و دا خو جادوګر دی لیونه دی وی نو دی چې او جی او جی او جی بالکل تاسو دی کوی جی چې هم چو کار دی چې دا خپل مالک دی چې چا چې جګر کوي دا غلط ته به مو ټیک کوی دا غلط ته مو ټیک کوی هر حال کې سر بشنی قال وې دو پیرون لیل مله سردارانو چې چا چې به نو لاړ چم چې وی وی ان هغه ساهر نو علی می کنه دا دی جادوګر په غوړ دی چې یو با ستاسو ملک ستاسو په جادو خپل په ما ته امرونه نوسته په ما دا تاونه نوسته پیسله کوی تاسو قال وی دی ارجه مولت ورکه دتا یا تم ورکه ولا یا جیل کا ولا درې وړه مانه ما په سر عرب کې ویلی و چې کله دې ته یو عموم مشترک یو لپ درې څلور معنی هغه ټول مراد ته عموم مشترک او کله چې په یو لپ دوه درې څلور معنی او مراد متکرم یو معنی یې ته متشابهات وی وی د مورز ور کدتا یا جیل کور دا یا تمر کړه د لارو د و په اصل مدان حاشرین اولی گا په خاریو کرا جمع کوم کې جادو کرو راتلو کو سات بار قسم جادوګر پویا باندې وا جمع استهرو جمع کړو چې ست جادوګر د میقات یم معلومه ملاقات د مقرر ته سلطه ا نمبر 59 کې شو چې اختر ورو ده وحده توخه وقیل الناس ویل شو خر کړه ایتا جمع کینو ټول راشي کنه چې لای په واس بیا لالا نته به سهار نه خامو خامو تبر کو دی جادو کرو انکان کو جس دا جادو کرو مغالب دی غالب ان فلم ما جا سهار تو هر کا چر جادو کرو وی دی یا فرعون او فرعون ان دا جن امنګ دا به مزدوری جیسه برا کوئی کا کو جس دو مغالب قال نعم یو و ان کو کن تاسو دا خو زما مقرب دی ولا خص خص دا ور اصلا ما تربا ناتی چه سوام تا با بس های خاندهی که دا خاندهی چه سوام او جو جو با کوئی بس دا خسی دا خان خبی غیرتی با چهان سر چه کینی خدا با دی حالی اجازان سر کینی نو آقی با لیزت کنی قال موسى وی دیتی موسا سم ارکو غردوی آغا چیتاس غردوان کی پارکو خبان پدی که مصر پات شما نا چی آیا پیغمبران نگونا کی کنا تو پدی بان یو سو خبر کهو یو پدی آیت اول هم علیه زنبون او دویم اغایت نمبر 20 که و انا من الظالین نو ابو منصور ما توریدی یو علم تیر شده پښار د فقہ خبر کو 26 نمبر صفحه کې وايي الانبیاء ماتمون عن الكبار وان صار او په صار اختلاف و انبیاء معصوم دي الله بچکړي کوي نه په صار کې اختلاف د چا کړي دي کنه والمراد من صار الاتيان بالمباح و د صار مراد مباح کارونه کول دي والذله هغه خوېدل دي نو دا هونه نه ترنه ابو المنتهى کې دویشتم سبق وايي لیکي ول الانبياء كلهم منزهون من الكبار والصغار قبل النبوه بعدها مرام الكلام عبد العزيز پرهاوي پرهاري بد سبق لیکي والمختار عندي ان ماتمون عن وسائس الشيطان وعن الكذب وصغار الكبار امرا وسهوا وې مختار خبردار زمو په دې باندې چې دې بچ کړی شوې دي د وسوسو شیطان نه د دروغو نه د وروغو نه د غټو نه آمدن اساون الله مچ بچ کړی درنه ابن تیمیه رحمه الله د دوریا 181 سبق وایي والعصمت لا تثبت الا للانبیاء دا په شیو رات کوي چې نو شیو سره مونږه په دې وچه وي ځکه امامانو معصوم دی او نه العصمت لا تثبت الا للانبياء عصمت چې کوم داسره بيول ثابت دي په دې باندې سره نظر کړو دا څو خبر پکې وي د مې خيار تیر پښتو خام قال او پیرون نعم او وان کو انسان تابعي خام قاده مقرب زمانه قال مو تويدي ته موسى سم ارکو غرغه چيتا تور دوم کې پار کوي خبره ما وګورلوري هغه خپل راځي او ډنګوره لاټه او یې بیا داس پیرون دغه قسمی په غلبه پیرون باندې چې یقینا مونږ غالب فارکا موسی تاسو وګورل موسی تاسو خپل لاټي نه تاسو دې غړب کاغذ لري جوړون کې غړب شر سي راخل یا ته جادو راکې غلاټه ار تیر کړې خلک سر ساجین وګورل شي جادو ور سجدا کوم کې الله تا ولې نعمتوم پکيو ادمو کړو موسی تاسو قالوا يا من ابي رب العالمين مگی مارو پر د مخلوقات باندې چرب د موسی د هارون ده پر تفسیر شه مخه قالوا بي فرون امنتم لو تاسو مارو پر د باندې مخه ده چې جرات کوم تاسو مار نه دی ویری اته بیا دې ما نه دند کی دوست دار کوي نو لا کبیر کوم یګن دا د موسی مشر استاد تاسو چې خود تاسو جاز به تاسو چلو کو زره چې پو او پیجن پو بشي لو قط نه اید کوم خامخا پرې به کوم راسونه ساتو خپې ساتو دل بر خیلاته کڅخ په یا ګس لا ته خیخ په چې په بیسا کوم نشي ګرځېدې ول او څل لبانه کوم اجمعین خامخا په سوره به کوم تاسو ورځ دوه کوم د با غردې پته نو تني چې دا اوس هغه نه دی ایتان چې اجر وخته دا اوس کی ایمان د نشي ایمان ته سړي د نشي به چانه ریګ نه قال وی لا غیر اس نقصان نشه خره کان چې مړه کې دا به خبر مو خواسه مونږو نو دا به خی چې ته مړه کې نو دا سعادت دی خانه انا الی ربنا منقلبون یقینا موږ خپل رب ته واپس تللو هسې ممرونو انا نطوی یقینا موږ تمه کوو چې بخنه وکړي موږ ته رب زموږ د ګناهونو زموږ ان د دې وجې نه چې یو موږ اول غاړه کړو د الله کتاب ته واخینا الی موسی اول وکړو موږ موسی علیه السلام ته انا تر بې بار چې بودو شپې د ما بندګان یقینا ستاسو تعقب کول شي پارسا پیرون په مدان حاشرین ولګه پیرون په خاریو کې جمع کوم کې پوجان په ګره را کونډې کوي چرال پوجان ایت تقریر کوي ان ها اولا لا شرمتون قلیلون یقین داخل یو ټولګه د لګونه شرم هم لګې قلیلون پر پاسه تاکید دی ډیر لګا اجو شپګ لګونه شرم لګ شپګ لګ تو قلیلون شپګ لګ تو وینه یقینا دی لنا لغایدون زمنګ له غوسه راوستین موږ غوسه کوي نو ونه له جمعې سره موږ ټول خادم یردون کی دلیا یرون کی غیر او یرو رایچور فسودو فار اخرجنا ما ومن باس دی دجان د باغون نو چینونا ال خزانو نو زان یتمنو خزار خبر دار دی میوستل دغینا ورس نا ور مکدا زان بنی اسرائیل فات بو نور پسی جو د فرانان دی پسی مشر په وردن ور خطو کی فلما تا ارجمانی ارګه چې اولید یو بل دواړو ډالو مخ ته دریاب دی رسم فرعون راغی تر د سره پوجو نو قالت خا موسی وی ملګر د موسی علیه السلام انا لمدرکو مونږ راګیر کړی شو قال موسی کلا اچرن ان میس ربی ما سر د مار انا مانا نو تا تو دی لایق نه یې خو ما ته زما رب سیدین درچې ما ته ولا رخی فاوخینا وایوکرم موسی علیه السلام تانی دربی آتا کر خاجر چو په خپل امسا باندې دریاب چې ویو نو فان فضربا چې ویو نو فان فرقا جدا شو دریاب پکانه نو شو هر جدا شو طرف کتو د په شان ډیره غټه دی په مدرې دی په مدرې دی مند کو چلار واظب نه ان دې کې ما سم دغه مقام ته د اخرین غنور پیرونه دی خو ته وته روس راځي موسی اعظم بیٹھا کرو دریاب چالو شي الله تعالی وته ګل بهر روان دریاب ولار کړ دا ټاپ مور کو دی غر کو ما دې دی وته دن نشو نو الله په نور دریاب روان کړ ټول مړ کړ وانجې نه موسی ابج کوم گا موسی اعظم تاسو دې تر وځم ټول بیا می غر کړ غ نور ان فی ذلک الایا غن په بیان کې خامخا دلیل دا الله دوه دنه چاله بچاور کړ موسیٰ علیہ السلام نے پما کنا کو مری زیاد نہ ایمان رگ لالک با خود نفس کا اللہ کو اڑ متان کو سر تا خبر بو دی وان رب کے کن رب سا خام غالب ہے سب دشمن اللہ کے سر جو موسیٰ علیہ السلام دشمن غالب شا ارحم رحم کم کے کر سے موسیٰ علیہ السلام مرغ رحم کو سب مرغ رحم کی دا دو تک برا دیا واقعہ پس اور بلا واقعہ بیان ہے ود دو علم دبا ابراہیم اولاد بیان خبر دی ابراہیم علیہ السلام کل چے ہوئے دو پلار خپل دا قوم خپل ما تابون د چا د شي شي باد کوئی تاسو وی دی مونږه باد کو د جوتو د نه کان خلکو نو مې شه دي ته بونځور پراته قال ابي موسى وي ابراهيم سلام هر يث مو نه کوم ا اور استاد پر کل چو تر مر شو يا پدر کي تا تک يا نقصان خالي دي نه بل در نه خدا کي دي نه کی اوري يا پدر نقصان نه او بل وجه نه بر کي مونته دي مونږ خپل مشان چې دا رنګ به کول له موږ د مشرانو تابع ول مشرانو د غلطو څو قال او موسی اعظم ابراهیم خبر راکې ما ته دا چې تاسو یې باد کوئ تاسو استاد مشرانو باندې فنم یقینا یا خبرو ته تاسو دا نه تاسو یې باد کوئ تاسو مشرانو تړو باندې فنم ادولی یقین دا درګونه د ما دشمن یاره مونږوران الا مقدوس مې رب د مخلوقات الذي غدا د پیدا کړې ما زه نو دا الله ما ته لاره خي والذي اغداته هو تيم چما ډوډا راکې ویسقینا مال او براکې ودا مرض تو کژ بیمار سه په ویش پینو مال شفا راکې اغداته چې مړ بکې ما بیا ما جوان دی کې اغداته تم کوم چې بخن وګ ما ته ګناونه د خطا نه دوم د شان شان عبودیت ښا نجم ابراهیم سره ګناه کړو یوم په او اغداته تم کوم چې بخن وګ ما ته د خطا ونه دوم یوم په یوم په ورځ کې جزا سزا قیامت او اور به ما حب دی وخه ما ته او به ما ته حکم پیغمبري ورته دې وسواري سینا او ځکه ما نه کانو خلکو سره نبی اسلام ویلو سب الله م بل برفیق الانا وجعل الانسان صدقنا اگر دو ما جب درخت او په اخر پر وستو کې رستي وای نتی می وای څنګه نکړیر بادر موږ سونه چې پښتون نکړیر بادر دا دغه د بادری هغه کړه نه بادری کا بچی نصیب بیا بادری آئی بدماشی نه ګوره بادری مسله د الله کتاب بیان کړه ځان کمړې کمړې شو ځوان دې پات شو روسی بدی تعریف کوي و جا لیمیر ورسه جنت نه ایم اگر دو ما دا غستون کړه جنت د نعمتونو ا بخنه کې ما پلار دما تا یقین دا پلار دې ما د ګمرانه د هغه وخت لا پوره پته ته نه رسیدي چې پته ته لیدا چې کله تباینه فلم تباینه نو چې خار شو تا نو بیا نه دی کړی خام بیا به خنه غوښتې تورې توبه کې دې کړو 114 کې الا من اتى الله پاورتی پایده منورو نرخی مال او زامن مرگ آغا چارچ راغلی اللہ تا پا پتر روغ بانی دا شرقنا ووزنی پتر جانتو انی دی بکر جانتا دا پار دا موحید متبیر سنتو او وابر دا اخکارا بکر جانم دا پار دا سرکشانو او بیلی جی سرکشانتا اینما کنتم تابدون چرتی ها چی تاد با عبادت کو بی دا اللہ نا حالیان تونکو آدی امداد کو چی ستاسو یا افساس بدل آغستیشی فکو بکو نسکور و غردوش پر جانم که فرمخه هم دی ول غونا سر کشه ناکار پیران مورید او دیا دی غا و جنود ابلیس الاخکار دی ابلیس اجمان طول قالو با دی و هم او دی بای پدی که یخت نو جگر او با ای پیران تا چه تال لای قسم پالا ان کن نالا پی دولا هم بین یکنه منگا پا کار گو برای که کسی هم برابر کبی تاسو رب دو مخلوقات تا منگا تاسو مشکل کشه داتاوی وګور موږ خو ډېره ګناه کړې ده په ما تعالی نه موږ نو ګمراه کړو مګر مجرمانو په ما لنه من شافین نشته موږ څوک خلاصونکي ولا صدیق حمیم انا څوک دوست مهربان ولو ان نه کړو پس که چېرې موږ له وارث له دنیا ته بیا شو موږ د مؤمنانو موږ بیا قرآن به تبکیو ان فی ذلک لآیه هغه په بیان کې خامخا دلیل دی چې خلاصول الله کوي و ما کانتم ان دې زیاتې خلکو ایمان راون کې نو لالک واخ نه څخه الله کوم مؤمنین وړه متانګو وان ربک ای قن رب سه خامخا قلب سپو دشمنانو ته کسان چې د موسی سره دشمنانو تباه کړو سره دشمنانو تباه کړي الرحیم رحم کوم کې کسان چې موسی سره د مرګ بچ کړو تا به هم بچ سمرګي په بل واقعا کذبت قوم نوح المرسلین تکذیب کو قوم نوح علیه السلام د پیغمبر دی او پیغمبر تقدیر ټول مستلزم دی ځکه د هر پیغمبر د ټول پیغمبرانو اصول یو دي کله چې ویدئ چې یو د نوح علیه السلام یو ول نرګ د الله نه زه ستاسو لپاره رسول ما امین ما دا ویرګ د الله نه زما خبره مانی پته کو لا اله الا الله اتیون محمد رسول الله دا کلمه د ګویا انا غواړم ستاسو په دې باندې څه مزدوري په بیان دا مزدوري زما پر مخلوقات باندې الله راړه خلاف المتاخرین متاخرین اجازه کړی او نوح علیہ السلام دا خلاف او وای تا نوح علیہ السلام چې دغه متاخرین وچت واتقوا الله ورید الله نه او زما خبره ما وې دې ان امن لك متصدیق ګستا او حال تعبیر ستاسو الله اند خلق قال وی موسی وی ابراهیم السلام وی نوح علیہ السلام و ما دې سره په هغه ما پام چې دې کوم غوا دایته دا وای رضی اللہ کم بخت تا تو پاس دے کم خرد ہیں اندر خطابوں نے حساب کتاب دے مگر پا پر اب زمان باندے لو تا جنو کاس کا تاس کے شور میں تو خرون اللہ ان تاس کے خر کم شور خرون اللہ ان دے جواب کئی دخل اس شاگر مرگو اما آنا بیتوار دین آنے مادا شرون کے دے مومن آنو ان آنا نیمادا مگر یارو کھن کے خارا وہ دے کچھر من نشوی نو خر دے خبرنا چاو دیا تو اچھتا نشو کورے تو خام قاشی بتا دا سنگ سار شو پسنگ گٹھو بری اولو مڑ بری کو قالوی اوی نوح علیہ السلام رب دم اے رب دم یقین قوم دم درو جن کمارا فافتح بینی پیسرو کے پیمین دم پیمین در قوم دم کے فتح پیسر اخلاص کے ما آتو چی ما تردی مومنان اخلاص کے مقدلہ آتو چی دو سر پیل پرکے پکشتا ہے کئی لکھ شیئے کئی سم اغرقنا بعد الباقی بیام غرق پاس دینا باقی اگا دشمنان ان فی ذلک لآیه یقین پر بیان کی خام خواہ دلیل دا اللہ دو حدین چار سا اللہ کئی خلاصول بچاو سزا وما قرق سو مومن ندی زیاد خبر من ایمان راو دین لالک باہو نقص فکا اللہ کن سر تخبر بودا وین رب بکی کن افسا خام خواہ غالب دے اور رحم کن کے دا نور حر اسلام پر دشمن غالب سے تباہ کرا اور رحم کباگا استاد دشمن میں تباہ کی مرگربان میں رحم کیوں وزور پی بلا واقعا سرور مواقعا کذا و تقذیب کرو آدیان دا پیغمبران یو پیغمبر لا تقذیب دا طول لا مستردم دے قرچوی دیتا یو دا نهو دا سام ولا تتقون اول نیاری دا اللہ نا انی لکم دا استاد پر رسول ما امین رسول ما پل درجہ دا کر کئی چی گزان اخبر نکو امین ما چی کم تا اللہ ویلے کمی زیادہ نکو ما نوی رگی دا اللہ نا او زما خبر ومني انا غرم سانو پا دیبان سا اجر ندی اجر زما مگر پر عبد المخلوقات خلاف للمتاخرین اتوب دونا بکل ریعنا اتوب دونه تا جوړوي په هر یو ډیر اخای باندې نخا د لوی تا وتا تا تا اباسی کون کی وتا تخو مسان ا جوړوي تاسو کراګانې خامخا گویا کې لال مانا گویا کې گویا کې تاسو به همیشه په دنیا کې پیدا پتا شم کرتا حمله کوئی لا تا شو ولا تا چوي د ظلم نو یری دال دانا زما خبره مانی ویری دا دا نامه دم چې مدود کړی تاسو په باندې تاسو پوېږي مدود کړی تاسو په چاروانو باندې په دامنو باندې په جنت او جنت د جنتونو چینه ان یې خا په دې اړه مې په تاسو باندې آداب درو دی نو وی دې سوانو اړین برابر څنګه باندې کته نصیحت کوم ته یا نشته ده نصیحت کوم کو نه انها ان هذا ندا دا څنګه دا کار ان هذا ندا بیان سا الا خلق الاولین مگر خلق الاولین خو دې ډړو باندې مخکې مخکې دا خبرې کړې راته څنګه یا نه دا زمونږ دا کار چې دې باندې پیسې ګټو نه دې مگر دا اخلاق رو په قانون دا ګټلې و ما نه نو به ما دې نه مونږه صدا وار نو درځن کو به دې غلا نو غر هلاک مخ دې دا یغه په دې بیان کې خامخا دلیل دا الله دو یو وادي یو بچ کول دا کوي ان دې ذات نه مار الله لك باخ نقص نقص الله کوم کنه کنه کنه وان ربك ان كان ربسا لو الاذ رحم خامخا غالب دې رحم کوم کې ذات ہیں اوس بل واقعا پینځما بصور تصلې په مقصد د سور باندې کذا بو سمذور مرسلین تقدیر کړو سمذور پیغمبرانو یو پیغمبر تقدیر ټول شامل دې اکل چوی دیتا یو دین صالح اسلام اللہ تتون اول نیرگی در لانا انی لکم یکنی استاد پارا رسول امین رسول خفل درجہ بیانی جزان خبر نکم در اللہ خبری آمینی ما کامی زیادتی ام نکم ویرگی در لانا لا الہ الا امانی واتی ان زمان خبر امانی زمان تابی در امین کنی انا قراما استاد امان پا دیبان ساجر خلاف اللہ متاخرین ان اجر انا مدور زمان مگر پرد مخلوقات دیں اتو ترکو نپی ها ما ها ها نامین اپری با خودشی تا پا دی زاکی بچه نانیشی بچ کرده پا جان پا باغونا پا چینو که پا پسلونو که پا کجور که چیز غنچه داغی دی نارمی او تو گئی تاتو دغرونا کورونا وارینا وارین استکاری که فارح استکار چو استادی که نقش نگار چوی یا فارح ده فارح خو چونکه بعد کرا که بعد عرب گدا چیز چې دا خینه دا بیټی کې د دې د دې د هیراړي فار لکه دا لکه د چرته دیوالو چې هغه خیته هی وای فارغ فتقول الله ولد الله نو اتیو نه زما خبره مانی او ما مانی د حکم د مشرکانو هغه مشرکان چې په تاسو خوري په دمه کې او اسلام نه د خلکو کې د خرابوي قالوا انما انت مسخ من المسخرين یقین تیرا جادو کرے شو یاد خیٹا ورنا سخر خیٹ تم وئی لری تا ما انت الا بشر مثلا نیتا با مگر باندہ دنگ پہ شاہت ہے نورا مگ سے او دلیل کچاری تیری سونا اوے صالح علیہ السلام ها دی ناقت اللہ شر دا او خدا دید پاس وار دید غبو اتا لوار دید غبو دورا دی مقارا دین یورا بتاس کئی رس دین وکونو چې دین نمبر دې په بس کې بیا وونس کوي ولا تمتو مرسو دې ته بدی کوره سو په خو دغه باندې سي تاسو عذاب درو دې نو زخمي دې دې په اقرل جمع را او سر راځي په صورت صورت قمر کې اوچ 29 نه ده 24 نه په اقرا زخمي کړ خو یو و نور الله سنت ټول ته اشاره شو واس به بنا دې مين وګر دې پښېمانه چې دا مو سوکړه فخر امر عذاب نو نیول دې عذاب ان په دې ځار کړه یا کوم په بیان کې خام خا دلیل چې یو الله ارته کوي ان دې دې ته خبر ایمان راوړ کې لا لګ با خو نفس خا لګ وان دا به کې نه رافسه خام غالب سره په دشمنانو لکه څنګه صالح سره په دشمنانو غالب شته به کار رحیم رحم کوم کې څنګه صالح سره دا مرګري بچ کړه تاسو سره مرګري بچ کړه بلا واقعا شبغما کذا قوم لوط المرسلين تکذیب کو قوم لوط ته د پیغمبرانو دیو پیغمبر تکذیب ټول شامل دي اذ قالوا کرجوی دي ته یو د لوط ته اول نه رګدا لانا یني لکم یقین دین تاسو پر رسول امدار خبردار الله کوم او برا کوم امان امدار من ورې دا الله نه زما خبر امانه او ما تاسو علی من اجر انا قران تعالی په بیان دی قران په دې مسلې باندې څه اجر نه دی اجر زما مگر او رب مخلوق خلاف للمتاخرین اتاتو ذکران اراد لکو تاسو له کان تاسو مخلوقات نه چا دا کار نه کوي تاسو نه خور دا نه کوي سپین نه کوي وتد ما خلق لكم افریدی تاسو چې پیدا کړی تاسو په رب تاسو مين ځان یې بیبیان یې بیبیان نه دی له کان په سره ګر کنجران بل انتم قوم نادون بل تاسو یې قوم هر نه تیر کوم کې قالو الى لم تنته یالوت کله من شي دې خبره ولوت ها وخام قاشی بطه ده مخرج نیستون که مگه دو باسو قال اویم ویلو تا تم اینی لیا مالکم اگن دستا دی کارتا اینی پار دی کارتا تو من القالین ده بد گرم ده نوش اینی قلی تو نا این ده خار تو دنیا برن یو پک دومی ما دستا ده کار تو گنده کار ده پلیت کار ده چه لکان سر بد پیلی کمه رب بیره ایره بد ما نجین اخلاص کم ها اوال ده ما دانش ده ای کهی پنه جن بچ کوم د اهله راج من ټور مگر بیبی و په پات کوم په عذاب کې بیا می هلاک را په نور او په دا سې ورو دې په دی باندې باران د کانو و تا مسل مونډر نو څو نو بد دې باران در وشو یغم په دې بیان کې خام خدل دلیل د الله دی واری شرط الله کوي او نه دې زیات د خبر ایمان لرنو لالک باخ نو ته الله کوم نه اره متنګو و ان ربک کنافتا خام خا غالب دې او دشمنانو سره رحم رحم کوم کې بل واقع ذکر کوي وما کذب اصحاب الایکه المرسلین تکذیب کو جنگ ول پیغمبرانو یو پیغمبر تکذیب ټول شامل دي کله چې ویل ته شعیب ته یو نه رګه د الله نه نه لکم دی مستعد پر استاد د الله خبر خدای کوم امین ما دار نه رګه د الله نه زما خبره ما نه انا ورن سره په بیان ده د الله کتابه سم مزدوري نما درځم مگر په مخ په مخلوق خلاف له متأخرین اپل کرول می اپل که پوره کوي په معنا مکه تاسو مې مخترین کمی کوم کنه وزن بر کې ساتل مستقیم اتور کې پډان راي نه غبان دي او مکه مې خرګو سامان دی امګر په ځما کې مفسدین فساد خورم کې وتقوا الله الذي ویرد الله غذا نش پیدا کرده تاسو ولی جبرت داورین اقوام نرون بانی ویده این نمان تا من المستخیر نکن تیده جادو کرشون یا تیده خیطه ورون توم دو خیطه دفار رگه ومان تا اللہ بشتر مثلون انی تا مگر باندادنگ پشان تی وانا دونو کار من گمان کفتا یا کنا من گمان کفتا مانی لمن القاضی بین دارو تا دروغ واه چه و ارسی والا کن پاس که الان کتاب منا سما راغور څنګه باندې یو ټوټه د اسمان نه دا ځم کچري ترې سونه وي لوتر ځم رب زما خپل په باندې تاسو کوي فقط دبو هده به درو جون کو لوت علی السلام بیا نو نیول دی له عذاب درو د صاحبان یو ځای پیراغه برنه دی ویګ باران دی اوبه باران دی اپی اور راوړی دا انو یې کړندا دا دا سور چې دا صاحب او عذاب درته دوی ان فی ذلک لا آیا یقین په بیان کې خامو خا دلیل دا الله دی او شرط الله کوي او ما کرکتم ان دې جاد دې خلکو نه ایمان راو لاله واخ نفس الکوم مخافه کیدا وان ربک کن رفسا خامو خا غالب صاحب دشمنانو باندې ته کسان دې لوت تر دشمنانو ته باکړه ستاسو دشمنانو ته باکړه اور رحم رحم کون کرے چې څنګه د لوت تر نو دغه مرګ ورځ کا ستامت ور بچي واقعي پورا شو او دې ترغیب قران ته ور کوي وای نو یو کنده قران کریم قوم خرات له دې رب مخلوقات نه دي راوړې دي قران له جبريل امين پرستا باندې د فرض شي ته ير ور کون کو چېرې قران وی دغه بیا ور کو چېرې قران ني دغه نه ګوري د تفسیرونه ګوري دغه بس خر کو یاري بلسان نه پجو بارا بھائی مبین خارا وینو یقینانا بیان دے قرآن خامخا پا صحیح پورن بانو کرے چکری پیغمبر با قرآن رکھوما اولم یک کلم آیا آنے بشیری موجود دولن دلیل ان دا خبر چک پی جانی دیلا علماء دا بین سر اکبر سا دا نخاق دا اللہ کتاب نے ولو نزلنو علا بادل آجامین اگر جرم را لګره دا قران په باده جمعانو باندې تو فقره واده مناغي لسته په دې باندې پاره جبا جبا په پاره باندې جبا کې نو ما قانونو دې چې په دې باندې ما بیا به مونږ باندې کدار کا دکرنګ چلو موږ تقلید قران وړون د مجرمان ایمان دون را په دې باندې تر دې پر ژوند عذاب درناک فات یو روي دا عذاب دې تنا صاحب دې باندې پیګ نو وای بری هل نه مونږ ضرور موږ مولا سره موږ مولا ملاوي شي اپا بی آدم ناس تاجرون آدنک با آدم تروار خی اپا ریت اے خبرتا این مت تانا مسین کچرم فایدار کردی دیو سو کار نورا چی تبای نکم مورا تورا کم نو بیا راج دیتا آگا چی دیدی سرچ لوس کورشی نو ما آگا نا فایدار برن دیتا آگا چی دیدی کون دیدی فایدار آگا ستون کن وما آگا لکنان دی بلا کریم اگا دک کلوالاونا الی لها منظرون مگر غیلو یرور کن پیغمبران پیغمبر راغله چې بیان وشو وای نو بیا الله تبارک دې بون ته واشي ذکر دا سورته پاندې ادا قران پاندې اني موږ طالبان ومانه تنظر اوس ازمه د قران بیانې په اول ترجمه چا اعتراض کړي یا د شیطان راوړې د قران الله وای نه ومانه وما تنزلت بشیاطین او نه راغلي په دې باندې شیطان دا شیطان نه راوړې وما بغیر وما انی مناسی شیطان اللہ چی دار آلی انی دی توان لی دور آورو دو قرآن انم یقین دا شیطان دور دل دو قرآن نا بیر تکری چیوی دی ایو ری دی نشنو فلا تا دو مرامت کتر دا اللہ مدگار بل کرامت دیکن نو چی بطر سزا ور کرشونا وان در او یرو چل دا تخیی طریقه تبید کور نکر شروع کن او یرو خپل نیز دیتا بر دا چې امریکای ته ورشه خپل نږدې تبر شروع کړم واخ په دا اوقاته کا جناکا وزر خپل لمن هغه جاتا کتابي صادف مؤمنانه چې دوی کنه تا نه تر جوخ کا ستا بچی دې سرور نه وین اوساو کا پس که خلاف وستا نو وا انی برمی ما تا مرو زبیر ازارم دانش تاسو کوي وتوکل الله حیل الله عزیز رحیم اذان صرفا اغه غالب ذات افرام غالب ذات نو له سم کوم تبا کړی اده ی تبا کړی سمودیان تبا کړی شی به سم کوم تبا کړی لوتیان تبا کړی الرحیم رحم کوم ذات نو له سم بچی ابراهیم له سم بچی صالح له سم بچی یوه له سم بچی اغه نو تبا بچی اغه ذات یرا کا چې ګور ته په وخت ته پاسې د فرض بیان او ویني ته اوریدل ستاره او صاحب ساجرین په موحدینو کې شیخ بوی د خپل کلاډی علم دام وی مصیبت جوړ شي سویتی وی لګیدل نه دا نه ودا جوړ کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په نیکان کې د مشرک نه تیر شو د ادم په باندې تر نه وی تر پورې دی بیا څه لیکلی او دا دې ترجمه کوي د دې ترجمه کوي چې وتقلوا او د راوړل تاسو په موجود دی یو ملانه بل تر بل نه بل تر د محتاجین موحدین دا اصل کې دغه معنا ده مطلب چې الله ته زما په نظر کې که ته موس کې که ته په تابعدارو ته بیان کې ته زما په نظر کې ته مه خفه کېږه استاد فاطمه دا معنا دا نه چې د ادر پکې څو بیا هغه دا کې جوړ کړي ادر د دوه نومونو د ادر چې دا مشرق او د خپل ترو او چې کوم پلار و هغه دغه نوم تاریخ و ځان بیا کیسه جوړه کړې نو کله کله ډېر علم لوی غضب شي چاله بس بیا گاڑی وڑی شروع تھی این نو یک دا اللہ دا اللہ اور ان کے فوض آتے ہیں ہر انہا بے حکم بلا طریقہ دے ویدہ خود شیطانان راڑی کنا وہ دے پوئے لگن شیطان چال رہا اشتاق تل راضی ہر انہا بے حکم آئے پوئے کم تاعت پا آگا چاہاں چی راضی غل شیطانان تاندو راضی شیطانان پا ہر یو درو جن گناہگار تاسو یې کړ درو جن تاسو ګناګر تاسو باندې راضي لکونه سم غردی وتا وخت سار نه او زیاد دین درو جن وی ځان درو وای شیطان او بل څه پاید قران چې وی دا شاعر دی نه مړه که شعر وی نه تاسو باندې سره ته ګمراهانو و شورا شاعران چې یته یوم الغاون ورپسې پدې ستر کشان زما خو جزان ملګری دي علم ته نه یو اتنه ګور چې دای چې شیطان پر یو کاند کې یہی مون پریشان دی ہم یہی مون پریشان دی وچ سوکو او نو یہ کنا دی وای هغه چې وی یہ کیدا هم مزار محمد پہ مر جائیں گے او غیر به خرولی چې په مزار محمد باندې غمر سنت باندې مملوک کنا الا الذين مرنی پریشان هغه شاعران چې ایمان راوړ دی عمل کړی دی ایاد الله ډېر ده او بدلا اخلي پتہ چې زیاتې پسې د نبی السلام پسې حج وویل شي یا څه د هغې بدل اخلي لکه څنګه چې د هغه ویلو یو شاعر دی حسان بن سعد نبی السلام تر دوی حارس هغه ډېر تیز شاعر و هغه نبی السلام اسلام حج وکړ وه حج وی چې شعرونو کې ویله بدی و بیان کړی وه نبی السلام وی د څوک به بدل واخلي یو کس پاره نبی السلام نه تستا ضرور ده بل پاره وی نه بیا په ممبر باندې خپل څادر واچو حسان بن ثابت ته وی چې راشه ته رضی الله عنه هغه چې راغی نه هغه شروع کړه حجوت محمدن فاجبتو انو وعند الله فی ذاک الجزاو حجوت محمدن برن تقیان رسول الله شمتو وفاو فالنبی ووالدتی ویردی لعرض محمد منكم وقاو سخرت بنيتي لم تروها تصير نقع آياتها كداو مسلم شرف كدا حجاو تمام تاد محمد صلى الله عليه وسلم حجوه انزد اغتر تاتا جواب كوما وعند الله في ذاك جواب دا لا ترون دي كمال والله بدرا كي جزا حجاو تمام محمد برن تاكتار محمد صلى الله عليه وسلم حجوه اغلا برن نیکده تقیده متقیده رسول الله د الله رسول شه مطور پاو ادب کار دی غوپا د الله حکم رسول دی فان ابي و والدي وردي زما پلار زما مور زما عزت دی تیر دی محمد من کو قربان چې محمد اسلام د بدله بدله اخلم توکل تو بنه تی د پخپلو بچو باندې دغه چې بور شمه علم تر قطا تو اونی دی تسر نقه ا د دوړو چتېدل آیته کدا د کدا په دوړ تر په باندې چې کار مکه پاتره نبی صلی الله علیه وسلم اسونه سره د کدا په غوړ باندې ټول چې د دې قسم پوره شي مطلب د خان الا الذين امنوا ورقتان چې مار امر کړنه آیا دې ډیر وان ته زم او بدل اخلي په دان چې ذات په شي سلام الله دینا اذر چې په وشي هغه کار چې ظالمان دي مشرکان دي چې ایمو قلبین قلبین یو خو ابو نواس غوندې شاعران دي د هارون الرشید دربار ته راغی څه قصیدې شروع کړه هغه وخت مشغول وم خپل ویر د حارثه سره ده ورته خپل شعرونه وایي هغه ورته ته اړپام ونه کړه او یو هار د هغې غاړې ته واچوه د کرونو هاره دی چې ده په دروازې ولیکله لقد ضاع شعري على بابكم كما ضاع در الا حارثه یعنی زما مخ په شعرونو هسې ضایع کړه ستا په دربار کې لکه تو چې د حارثې سټ ته تا د هر چو دغه تک برباد شه او کور ته لاړ خفه هارون الرشید ته چا وویل چې هغه تا په څه وویل وی څه ویلي کړي په دروازه ورته سړی ولې ورته راشه او پوه شه نو د دواړه عینې دا لکه کړ ده همدې ته جوړ کړم د دواړه ضایع کړې ضوا ما رڼا یې وکړه ځای په ځای باندې رڼا مانا شده لقد دعا شعری یقینا زما شعرون پرکو ستا پا دی دربار که لکه سنی چی پرکو ولی دی ده حارثی پا غار که دیا ده خارون تیمی ما خدا ویلی دی یو گورا اگو خان ویدان بیا ولی که پیتر در روک شمرا داری پوی که مقصد دو صورت ها تصریح نبی اسلام تا واقعا ده او پیغمبرانو هر پیغمبر واقعا چی ذکر که اگر این نرابکل اول عزیز رحیم پا دی تصریح دفاره